Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 4 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu spotkanie przedstawicieli rządu i rolników z Agrounii. Premier zapowiedział, że włączy się do rozmów. IPN odnalazł prochy z urnami Polek zamordowanych w Ravensbrück podczas wojny. Jest szansa, że ofiary uda się zidentyfikować. W lasach zagrożenie pożarowe. Ściółka jest sucha i może spłonąć jak kartka papieru. Będzie spotkanie premiera z rolnikami z Agrounii. Szef rządu Mateusz Morawiecki rozmawiał już z kilkoma członkami tej organizacji podczas ich pikiety w Jasieńcu pod Grójcem na Mazowszu. Tam zapowiedział rozmowy w szerszym gronie. Rolnicy z Agrounii to ci, którzy wczoraj blokowali centrum Warszawy. Premier zapowiedział, że będzie zabiegał o poprawę sytuacji rolników. Będę odbiorcą tych informacji, będę starał się wszystko to, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, jak najszybciej wdrażać po to, żeby poprawić los polskich sadowników. Przedstawiliśmy kilka palących problemów polskiego rolnictwa, powiedział po spotkaniu członek Agrounii Łukasz Sosnowski. Pan premier dzisiaj podczas rozmowy wskazał, że on wystąpi, można powiedzieć, w roli mediatora, który będzie organizował takie spotkania z Ministerstwem Rolnictwa, z Agrounią, będzie to pilotował, żeby to szło w dobrym kierunku. Spotkanie ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Wezmą w nim udział przedstawiciele rządu oraz Agrounii. Przemysław Lis, Polskie Radio. Komisja od wyłudzeń VAT przesłuchała Waldemara Pawlaka, byłego wicepremiera i ministra gospodarki w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Urząd sprawował przez 5 lat, będąc jednocześnie prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Michał Fedusio wie więcej o jego przesłuchaniu. Waldemar Pawlak odpowiadał na pytania członków Komisji Śledczej przez 5 godzin. W Sejmie podkreślał, że jako szef resortu gospodarki nie zajmował się konkretnie problemami podatkowymi. Ponadto w okresie jego urzędowania na posiedzeniach Rady Ministrów nie omawiano planów reform podatkowych. Nie przypominam sobie jakichś bardzo znaczących decyzji dotyczących podatku, w szczególności podatku od towarów i usług. Prawna odpowiedzialność to była po stronie resortu finansów. Natomiast jest dla mnie rzeczą niewyobrażalną, tu mówimy o cenie pewnej politycznej czy moralnej, to, że minister gospodarki zupełnie nie interesuje się zjawiskiem, które w tamtych czasach było najbardziej szkodliwe dla polskiej gospodarki. Dodał po posiedzeniu komisji jej przewodniczący Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Michał Fedusia, Polskie Radio. Odnaleziono urny z prochami Polek zamordowanych w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, informuje o tym Instytut Pamięci Narodowej. Przy urnach były tabliczki, które mogą pozwolić na identyfikację ofiar. Na urny natrafiono podczas prac na terenie cmentarza w miejscowości Fürstenberg w Niemczech, gdzie IPN prowadzi prace archeologiczne. W Ravensbrück podczas II wojny światowej przeprowadzano pseudomedyczne badania na więzionych tam kobietach. Ekstremalnie duże zagrożenie pożarami lasów. Trudna sytuacja jest w całym kraju. Leśnicy alarmują, że ściółka leśna jest przesuszona. Suche są też trawy na łąkach. Proszę spojrzeć, jaką mamy suchą ściółkę. Jedna mała iskierka i tak naprawdę może wybuchnąć pożar. Od początku roku do końca marca w całej Polsce wybuchło 380 pożarów lasów. Krzysztof Trębski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. W samych lasach państwowych tych pożarów było od początku roku 102. I to jest mniej więcej wzrost o jakąś 1/4 w stosunku do roku ubiegłego. Co przeciętny Kowalski może w takim lesie, czego nie może? Teraz, kiedy jest ogłoszony trzeci stopień zagrożenia pożarowego. W trzecim stopniu zagrożenia jak najbardziej można wchodzić do lasu. Konrad Skwarek, Lasy Miejskie, Warszawa. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie można używać otwartego ognia. Nawet najmniejszy niedopałek może wywołać pożar. A przykładów tego, że jest niebezpiecznie sucho, nie trzeba daleko szukać. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, pali się torfowisko w miejscowości Niedźwiedź pod Stargardem w zachodniopomorskim. Strażacy przewidują, że z ogniem będą walczyć do rana. Zagrożonych jest m.in. 50 hektarów lasów. Wielkie Święto Audiofilów wreszcie dotarło do Polski. 13 kwietnia po raz pierwszy w naszym kraju będzie obchodzony Record Store Day, czyli Dzień Sklepów z Płytami. To doskonała okazja do nabycia wyjątkowych albumów, mówi Tomasz Sikora, właściciel sklepu z płytami winylowymi i główny organizator Record Store Day w Polsce. Idea powstała w 2007 roku w Stanach. Po wielu latach starań dostaliśmy oficjalną zgodę właściciela marki na organizację tego święta w Polsce. 13 kwietnia zapraszamy do sklepów, które biorą udział w Record Store Day w Polsce. Z okazji tego święta wytwórnie wydają specjalne tytuły przeznaczone do sprzedaży tylko i wyłącznie w tych wydzielonych sklepach i tylko i wyłącznie podczas Record Store Day.

jestem, a trochę mniej nie ma, bo wszystko w życiu to tylko złudzenia. Jestem, a trochę mniej nie ma. Jestem, a trochę mniej nie ma, bo wszystko w życiu to tylko złudzenia. Jestem, a trochę mniej nie ma. Zaczynamy od zespołu, od duetu Tęskno w remiksie duetu Oxford Drama. Naszą drugą godzinę w studiu już jest Hania Rani. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziewczyna XXI wieku, multitasking, wiele rzeczy jednocześnie potrafi robić. Zresztą zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście równocześnie. No ale duet Tęskno, mam nadzieję, że mamy już przerozmawiany, a na pewno przesłuchany. I specjalnie zaczęłam od tego remiksu, bo jest świeży po pierwsze. Jakie były wasze odczucia, kiedy usłyszałyście? Dałyście wolną rękę w ogóle Oxford Dramie, że mogą zrobić co chcą? Tak, i też bardzo mnie zaskoczyło, że zapytali o wszystkie możliwe ślady. Wydaje mi się, że trochę się nie spodziewali, że przy muzyce, która brzmi w zasadzie dosyć delikatnie, subtelnie, okazuje się, że ilość śladów jest przerosła ich możliwość, tak? Tak, ponieważ każdy instrument ma kilka mikrofonów i też te wszystkie nasze chórki, które brzmią dosyć harmonijnie, to jest naprawdę wielowarstwowa konstrukcja, więc na pewno się trochę zdziwili, ale pozytywnie. I tak, jakby ja zawsze wydaje mi się, że muzyka jest po to też, żeby ją przerabiać i sama też ją przerabiam, więc taka, to co, to, jeżeli coś, co wychodzi z takiego przepracowania, spojrzenia na nowo jest zupełnie inne od naszego spojrzenia, tym lepiej, bo wydaje mi się, że chodzi o nowe rzeczy, a nie o powtarzanie. No ale jednak artysta, zwłaszcza jak wy poświęciłyście tyle pracy na Tęskno, na dopracowywanie tych utworów, może być przywiązany do swojej wersji i potem mieć problem z odcięciem się od tego, jak to brzmi w waszym wykonaniu. Nie wiem, nawet szczerze mówiąc liczyłyśmy na jeszcze więcej szaleństwa. My już taki etap jakby nawet przearanżowania samego siebie mamy ze sobą, ponieważ musiałyśmy zrobić to, żeby występować w duecie i tą warstwę kwintetu przełożyć tylko na dwie osoby, luper i syntezator i pianino tak naprawdę. Więc też już zmieniła nam się trochę perspektywa i obie też chyba mamy bardzo podobne podejście do aranżacji i właśnie do tego, że jest to po to, żeby przerabiać jak najbardziej. Obie z Joanną, bo Joanna to jest druga osoba tworząca duet Tęskno. Tęskno także dlatego, że widziałam w waszych mediach, że ciężko pracujecie nad wyzwaniem, które dostałyście. Jeżeli to jest wyzwanie, ale myślę, że tak. Święto Niemego Kina w Warszawie to jest spotkanie obrazu z muzyką. No i wy jesteście bohaterkami jednego z takich wieczorów obok obrazu. Na czym to polega? Czy artyści po prostu dostają propozycję konkretnego filmu i potem mówią tak lub nie? Jak to było w waszym przypadku i nad czym pracujecie? Pracujemy nad... Tegoroczna w ogóle edycja festiwalu poświęcona jest postaci Sherlocka Holmesa i nam się trafiła przez przypadek, ponieważ po prostu to był jedyny wolny nasz termin, kiedy możemy zagrać, czyli to jest 5 kwietnia. Czyli to jest jutro. Czeska parodia Sherlocka Holmesa. Tak, więc już można sobie to wyobrazić, 1923 rok i do tego Tęskno, więc mamy film pełen humoru, pełen groteski, pełen różnych zwrotów akcji, tam jest też jakaś taka właśnie sytuacja niebezpiecznych wydarzeń, tak, ktoś komuś chce zrobić coś złego i do tego jest Tęskno, które gra dosyć melancholijną muzykę, więc muszę powiedzieć, że było to dla nas wielkie wyzwanie, ale wielka radość z tego, co z tego wyszło, bo wczoraj miałyśmy taką taką próbę już z filmem i nagrałyśmy też tą próbę, więc jestem bardzo ciekawa odczuć. Tych, którzy będą tam na sali, oczywiście tak, nie będzie tak, tak wielu jak tych, którzy chcieliby to zobaczyć, no ale może kiedyś coś zrobicie z tą muzyką, to czasami tak bywa. To jest tak, że dostaje się płytę z filmem i po prostu ogląda się, ogląda, dopasowując coś, co już się ma, czy zaczyna się od zera, jak wy pracowałyście? Zaczyna się od zera, szczególnie, że film nie ma żadnego kontekstu, to jest film po prostu niemy. Nie ma nawet odgłosów zamykanych drzwi, czy czegokolwiek, tak? Stukania obsesów na podłodze, więc tak naprawdę ja zawsze staram się, ponieważ ja jakby tam naszkicowałam taki jakiś podstawowy obraz tej muzyki. Nie staram się jakby nie myśleć o niczym, nie czytać o tym filmie, jakby nie łapać żadnego kontekstu. Po prostu usiąść, obejrzeć go i jakby przez własny pryzmat zacząć improwizować do tego obrazu. I wydaje mi się, że niektóre połączenia są dość szalone, ale bardzo współczesne. I też nie chciałam, żeby było to jakiś pastisz albo jakiś taki powrót do sztucznego, nie wiem, muzyki właśnie z filmów niemych, które powstawały w tamtym okresie, tylko po prostu interpretacja współczesna. Trzymam w ręku płytę Essia, to jest twoja solowa płyta, która ukazuje się oficjalnie jutro i trzymam ją w ogóle w wersji winylowej, co jest przecudowne, że płyta ma premierę na nośniku winylowym, oczywiście na CD i także jest dostępna cyfrowo. I teraz już zaglądamy na ten album, tylko jeszcze ci chciałam powiedzieć, że wczoraj naszym gościem był Daniel Spaleniak i ta druga godzina właściwie była właśnie o filmie i o robieniu muzyki do filmu i także o takiej pokusie i odpowiedzialności, która wiąże się z tym, że muzyka w filmie jednak podpowiada emocje. Myślałaś o tym trochę? Czy myślałyście o tym, pracując nad waszym Sherlockiem? Oczywiście, szczególnie tym bardziej w takim filmie, gdzie rzeczywiście muzyka tak naprawdę musi brzmieć cały czas, tak? Cały czas musi być coś, bo nawet nie ma tych takich postprodukcyjnych różnych dźwięków, więc jest to duża odpowiedzialność. Tak naprawdę można zdefiniować ten film na nowo i w ogóle jego całą akcję. I to, czy zresztą wydaje mi się, że też że taką istotną sprawą jest w ogóle cisza w muzyce, tak? I to, że czasami może tej muzyki w ogóle nie być, jak w Romie Cuarona, a jednak jest. Prawda? Więc to są takie niesamowite jakieś przykłady, że tak naprawdę zresztą to chyba słyszałam w audycji twojej a propos Johanna Johanssona i ciszy, że czasami, że właśnie ta cisza jest tą taką czasami najpiękniejszą muzyką do filmu. Dobra, to zaglądamy teraz na twoją płytę. Hawaii, Oslo, czerwiec 2016 roku, Warszawa. Każdy utwór został opisany i za chwilę także o tym też porozmawiamy. Thank you. słuchamy z Hanią Rani, jej płyty Esja. To nagranie Hawaii Oslo z datą czerwiec 2016, Warszawa, bo cała płyta, kiedy się ją otworzy w tej winylowej wersji, to przepięknie wygląda. Jest też takim zapisem miejsc, jak rozumiem, staje się przy okazji pamiętnikiem. I to dokładnie należy rozumieć wprost, te daty i te miejsca, że tam powstawały utwory. Tak, i też pewnie jak zauważyłaś, te daty są dosyć... Tak, to rzeczywiście wiele, wiele czasu ci zajęło gromadzenie tych utworów. Dlatego też postanowiłam dodać je, nawet dla własnej pamięci. I te miejsca i te daty, ponieważ to były jakby... Ja byłam wtedy w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. Jeszcze byłam w trakcie studiów w Berlinie i jakichś takich właśnie też szalonych pomysłów, jak właśnie tą płytę zacząć w ogóle nagrywać, żeby znaleźć na nią chociaż jakikolwiek moment. Więc uznałam, że te daty będą nawet dla mnie samej pomocne i też... tak pozwolą z dystansu spojrzeć na to, tak teraz właśnie nawet słucham, że to są naprawdę już dla mnie stare utwory. Stare utwory, ale odległa ty, czy jednak czujesz jakieś powinowactwo z tą dziewczyną, która je wymyślała? Czuję, bo ja przede wszystkim teraz je wykonuję inaczej i też dlatego zresztą postanowiłam nagrać te wszystkie utwory, które ukazały się jako single w ramach takich live sesji i przede wszystkim słychać, że gram je dużo szybciej, nie wiem, być może troszeczkę rozwinęłam swoje umiejętności jeszcze pianistyczne. No, bo jesteś zajęta i masz mniej czasu po prostu. Być może, że liczy się każda sekunda, czas to pieniądz, ale to też jest wspaniałe w tych takich utworach instrumentalnych, że jakby ja nie mam żadnego ograniczenia. Ja mogę je zagrać naprawdę jakkolwiek chcę i to jest duże poczucie wolności. Zanim porozmawiamy o tym poczuciu wolności, w ogóle twórczości też, która mi osobiście kojarzy się właśnie z wolnością, to chciałam cię zapytać o instrument. Czy ty masz jakieś swoje ulubione pianino, jakiś ewentualnie ulubiony fortepian, chociaż akurat to byłoby pewnie trudne do zrealizowania, jak się podróżuje. Masz jakiś taki osobliwy twój, własny? Tak, i zresztą on jest nagrany na płycie. To jest pianino w moim domu, które tak naprawdę nie było moim ukochanym instrumentem, dopóki nie przeprowadziłam się już do takiego miejsca, gdzie mieszkam kilka lat. I ten pokój był zupełnie pusty. I nagle się okazało, że jak otworzyliśmy to pianino, czyli zdjęliśmy z niego to takie, jak ja mówię, ubranko, czyli taką płytę też klapę tak naprawdę i wtedy można wszystkie te młoteczki oglądać, to wygląda w ogóle przepięknie. Jak wstawiliśmy do tego pustego, dosyć małego pokoju, okazało się, który ma jakąś niesamowitą akustykę po prostu, bo jest puste i tak dalej. Okazało się, że to pianino jest najlepszym instrumentem na świecie i tak naprawdę ono zaczęło grać samo. Naprawdę. Ja na przykład, pierwszy utwór, który powstał, to był Esja i absolutnie uważam, że ja tego utworu nie napisałam. Po prostu to pianino jakoś tak zabrzmiało w tym miejscu, że ten utwór powstał sam z siebie. I to od razu zakłada też to, o czym wspomniał nasz dosyć często, chyba poza anteną wspominałaś dzisiaj, o tych wszystkich jakichś takich niedoskonałościach, czy rzeczach, które mogą się zdarzyć, bo swoje zdecydowanie niedoskonałe pianino wozi Nils Frahm. Marcin Masecki ma chyba najsłynniejsze niedoskonałe pianino świata, na którym gra Chopina i innych wybitnych kompozytorów, no ale jakiś następuje związek pomiędzy artystą a instrumentem, trudniejszy do realizowania oczywiście niż w przypadku fletu lub gitary, no ale taki instrument jest jak punkt odniesienia. Kiedy się słucha twojej płyty, to wydaje się, i to już nazwałam wczoraj, że to jest jakieś podstępne i w ogóle przedziwne z twojej strony, bo sprawiasz wrażenie, jakby nie było nic prostszego po prostu, jak usiąść przy jakimś instrumencie i palce zaczynają same biegać po klawiaturze. Mam też wrażenie, że właściwie wiele z tych utworów ma gdzieś jakiś wspólny punkt wyjścia, a potem rozwijają się w inne strony, a tymczasem to chyba nie jest aż tak łatwa praca. Czy też to była łatwa praca, jakiś rodzaj strumienia świadomości? Mam na myśli już komponowanie konkretnych utworów. To jest w ogóle bardzo miłe, że tak powiem, co mówisz, bo to jest w zasadzie uczucie, które chciałam wywołać i tak naprawdę rzeczywiście w ogóle mój sposób komponowania, staram się jakby dotrzeć do intuicji, dotrzeć do tego, co nie jest zaplanowane, coś, co jest poza mną. I generalnie moje komponowanie polega na improwizowaniu, nagrywaniu, tej improwizacji. Często to nie jest improwizacja taka, że no dobrze, to teraz poimprowizuję. Często to jest coś, że robię coś innego, ale po prostu te ręce zaczynają same, przez przypadek nawet, na przykład naciskają błędny akord, który akurat w tym momencie mi się spodoba. I jeżeli znajdę coś takiego, co jakby zatrzyma moją uwagę, to wtedy próbuję obserwować ten element, ten motyw i odpowiedzi przychodzą bardzo szybko. Tak naprawdę to się dzieje samo. Wiadomo, że to nie jest tak, że te rzeczy, które mi się podobają, które chciałabym opracowywać, przychodzą często, bo to oczywiście byłaby jakaś utopia i jakieś idealne życie, ale rzeczywiście jest jakby próbuję nie komponować, o tak bym powiedziała. Próbuję nie komponować i próbuję, żeby ta muzyka rzeczywiście układała się jak najbardziej naturalnie, żeby słuchając tego miało się wrażenie, że tak miało być, że nie może być inaczej. I jeszcze to potworne przekonanie, że to jest takie proste, a potem siadam do pianina, którego nie mam, więc siadam w wyobraźni i się okazuje, że w ogóle nic te palce nie chcą wywołać żadnego takiego efektu. Wybrałaś, zależało ci na tym, żebyśmy posłuchali utworu Biesy i to teraz właśnie zrobimy. Co więcej, z płyty winylowej, lipiec 2016 Warszawa. To jest twój ulubiony utwór, czy to jest jakieś dobre wspomnienie? To jest utwór, który lubię. Lubię też jego postprodukcję i lubię, jak płynie. Tytuł został nadany dużo później. Oczywiście to jest skrót od Bieszczad, które kocham, aczkolwiek to nie jest utwór o Bieszczadach, absolutnie. Ale to, że kojarzy mi się dobrze muzycznie i dobrze, jeżeli chodzi o miejsce, to się akurat dobrze składa. Słuchamy razem z Hanią Rani jej płyty Esja, nagranie Biesy z płyty winylowej. Zresztą chyba zostaniemy przy tym nośniku, bo strasznie jakoś tak ładnie brzmią te wszystkie trzaski, które od czasu do czasu się pojawiają. W międzyczasie Hania mi pokazywała proces, który mogła obserwować, czyli jak te płyty się produkuje. Produkowane, zresztą płyta jest wydana przez zagraniczną wytwórnię i płyty też były produkowane za granicą na jakichś wręcz archiwalnych maszynach, tak, do produkowania winylowych placków. Tak, wydaje mi się, że tak naprawdę w większości przypadków to są archiwalne maszyny, ponieważ są po prostu najlepsze. Pewnie im starsze, tym lepsze. A twoja wytwórnia, która wydaje płytę i to zadzierzgnięcie z nimi właśnie, jak nastąpiło? Jeżeli można tę historię oczywiście opowiadać, jeżeli jest w miarę krótka. Tak, to w skrócie powiem, jakby artystów związanych z Gondwana Records uwielbiam. To są jakby moje idole, to jest absolutnie jakby gatunek muzyki, który kocham, który mnie pociąga i w pewnym momencie zobaczyłam wydarzenie na Facebooku z okazji 10-lecia wytwórni Gondwana, gdzie jednego wieczoru mieli wystąpić wszyscy moi idole. To było w londyńskim Roundhouse, gdzie później zostałam zaproszona też do występu, co jest jakimś kolejnym miłym punktem tej historii. W każdym razie po pewnym czasie postanowiłam... No dobrze, ale powiedz, co to byli artyści. No już nie trzymaj tak wszystkich teraz, żebyśmy musieli od razu sprawdzać... Co to z artyści, tak. Na Facebooku wytwórni ten film. To jest Portico Quartet, Go-Go Penguins, Mama Hands i szef w sumie wytwórni Matthew Halsall, wybitny jazzowy trębacz. I po jakimś czasie po prostu postanowiłam wysłać im demo. I co? I są wytwórnie, które słuchają demo i odpisują artystom? Mi odpisali następnego dnia i tydzień później pojechałam do Londynu spotkać się z Matthew Halsallem. I poszliśmy do Tate Modern zobaczyć Picassa. Koniec historii. Nie, bardzo dobrze brzmi tej wersji, naprawdę dobrze. A jak sobie radziłaś emocjonalnie z taką sytuacją? To brzmi pewnie prosto w opisie, ale no, nie, emocje cię nie zalewały? I to zarówno pozytywne, jak i te krępujące w takiej sytuacji? To znaczy ja generalnie od jakiegoś czasu wydaje mi się, że to wszystko się... Co się dzieje wokół mnie i wokół ludzi, z którymi współpracuję, to się nie dzieje. Naprawdę. I kiedy rzeczywiście spotykasz się z jednym ze swoich ulubionych artystów i rozmawiasz z nim o mojej muzyce i on uważa, że ta muzyka ma jakąś wartość, że warto w nią inwestować, że możemy o niej dyskutować, że on rozmawia ze mną jak równy z równym, pyta co robię, jak to robię, co lubię grać i tak dalej. No to jest absolutnie nierealne i to życzę każdemu, bo to jest wspaniałe i dla takich chwil naprawdę warto żyć, jeżeli chodzi o takie muzyczne moje życie, to rzeczywiście to jest bardzo, bardzo miłe. Bardzo ci gratuluję tego momentu i tego, że łapiesz te chwile i potrafisz je nazywać, bo to jest super, po prostu tworzy taki kolejny pamiętnik, już może nie zapisany w datach konkretnie, przynajmniej nie w audycji, ale pewnie w twoim życiu. Na zdjęciu tej płyty w środku jesteś w studiu Polskiego Radia. To jest studio, w którym dokonywałaś nagrań, jak rozumiem, chociaż są też innego rodzaju adnotacje o innych miejscach, gdzie te nagrania były. Ale chciałam nawiązać, ponieważ to studio nagraniowe jest także związane z Witoldem Lutosławskim i to właśnie jemu oddałaś cały tekst na swojej płycie, a dokładnie jego wypowiedzi na temat ciszy czy słuchania. Tekst nazywa się O ciszy, oryginalnie po polsku i jakieś kilka miesięcy temu zupełnie zachwycił mnie te słowa, chociaż tak naprawdę te słowa, potem się zastanawiałam, czy to nie strzenie sobie w kolano, bo to jest po pierwsze słowa no, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, o tym jak zalewani jesteśmy taką właśnie muzyką tła, jakimiś muzycznymi zapychaczami i jakimś takim bałaganem codziennym, ale wydaje mi się, że ta cisza też w pewnym momencie ja miałam bardzo dużo przygód też takich życiowych i odkryłam na nowo ciszę po prostu i bardzo stało się to dla mnie ważne, żeby tej ciszy oddać w jakimś sensie hołd. tak naprawdę. I dlatego uznałam, że ten tekst jest najlepszym, co może się tam zdarzyć. Żadne moje słowa, żadne moje podziękowanie, chociaż jestem oczywiście bardzo wdzięczna również moim rodzicom, tak zawsze staram się to gdzieś tam zapisywać na tych płytach, to jednak chciałam oddać głos komuś mądrzejszemu. Ja też bardzo lubię i jak rozumiem, ty też lubisz, skoro zostawiasz to na płycie, te dźwięki instrumentu, które już nie są muzyką, tylko są jego takimi organicznymi różnymi odgłosami. Esja, grałyśmy ponownie z płyty winylowej, z Hanią Rani słuchamy jej płyty i rozmawiamy. Luty 2016, Berlin. Ile ty lat studiowałaś w tym Berlinie? Ile musiałaś lat chodzić do szkoły? 3 lata. I to był czas niestracony. Chociaż nie. Wytężony, prawda? Tak. Ja jeszcze jadąc do Berlina chciałam zostać klasyczną pianistką specjalizującą się w tak zwanym coachingu wokalistów operowych. Mama, chciałaś poświęcić swoje życie na towarzyszenie tym, którzy by się dzięki tobie rozwijali i szkolili swoje wspaniałe głosy. Tak. I dzięki Bogu to się nie udało. Więc to też jest dosyć zabawne, ale rzeczywiście Berlin tak naprawdę to były 3 lata bardzo, bardzo ciężkiej pracy i ćwiczenia po wiele, wiele godzin. Uczelnia jest na najwyższym rzeczywiście poziomie z możliwych, ale też to był czas pracy własnej, tak? I wielu... Myślałam, że powiesz zabawy, bo już zrobiłaś taki uśmiech i myślałam, że powiesz, ale to był też czas, czyli ćwiczenia, uczenie się na uczelni i praca nad sobą, poza... w czasie wolnym praca nad sobą. Tak, ja tak naprawdę czas zabawy miałam trochę za sobą, bo ja pojechałam na te studia po studiowaniu tutaj w Polsce. Ja pojechałam z bardzo konkretnym planem, jak wykorzystać te studia, jak rzeczywiście nie zmarnować tej szansy, gdzie na jedno miejsce jest 300 pianistów, tak? To rzeczywiście trzeba sobie wyobrazić, to jest dopiero stres, naprawdę. Więc wiadomo, że w Berlinie też poznałam muzykę elektroniczną, poznałam wielu ludzi z całego świata, zupełnie inne podejście do życia i zupełnie inne podejście do siebie, ale też zaczęłam naprawdę sporo grać po prostu muzyki nieklasycznej i w pewnym momencie stało się to tak pociągające, że musiałam wybrać. No tak, ale można być kolejnym świetnym pianistą albo można pod swoim nazwiskiem robić rzeczy, więc wydaje mi się, że wybrałaś słusznie. A w którym miejscu i w którym miejscu swojego życia i w jakim miejscu na świecie poznałaś Olafura Arnaldsa? Olafura Arnaldsa poznałam tak naprawdę 2 razy i ostatnio poznałam go o wiele bliżej, kiedy grałam support przed jego koncertami w Polsce, a wcześniej poznałam go przez człowieka, z którym nagrywałam płytę w Reykjaviku, czyli chodzi o Bergura Porisona, też związanego z Björk. I wtedy właśnie pomyśleliśmy, że kilka utworów moglibyśmy nagrać na fortepianie w studiu Olafura. W Reykjaviku jest takie niesamowite miejsce w portowej dzielnicy Grandi, gdzie w jednym budynku jest 20 studiów. Nie wiem, czy to tak się odmienia. Spójrzę na Iwankę. Iwanka, tak. Dobrze. Mów dalej. Różnych producentów, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę niezwykła sytuacja, że ci wszyscy muzycy, potencjalni konkurenci pracują w jednym miejscu, podsłuchując się pod ścianami. To też proszę nie wyobrażać sobie jakiegoś niesamowitego budynku z grubymi ścianami podwójnymi, tylko po prostu zwykły budynek, obok wyładowują ryby, przez okno można to obserwować, więc pomiędzy 17 a 19 się nie nagrywa, bo po prostu słychać te przeładunki. I tam rzeczywiście studio też Olafura Arnaldsa, jego fortepian i tak udało nam się nagrać tylko jeden utwór, ponieważ okazało się, że ten fortepian ma bardzo, bardzo wolny mechanizm, tak? Jest bardzo starym instrumentem, a mój sposób grania jest troszeczkę, przekraczał jego możliwości, więc uznaliśmy, że taki jedna chorałowa kompozycja będzie akurat w sam raz. I oto właśnie ona. Thank you. prosto z Islandii na płycie Hani Rani, nagranie Today It Came. Tacy zaczęli przybywać kilka lat temu w naszą stronę wysłannicy tego świata właśnie, gdzie z jednej strony ma się opanowany świetnie instrument, ale z drugiej strony apetyt na to, żeby w ogóle się nie ograniczać, czy do instrumentu, czy do stylu muzycznego, jak Hauszka, jak Nils Fram. I to, co szybko odkryłam w kontakcie z nimi na koncertach, to ich absolutna swoboda, luz i jakiś taki skłonność wręcz do poczucia humoru. Nie zrażanie się jakimiś przeszkodami, które zdarzają się na koncertach i w ogóle wyjście poza tą taką sytuację, publiczność siedzi skupiona, ewentualnie brylantami tylko sygnalizuje obecność, a artysta na scenie zasiada przy pianinie. Czy to jest też tobie bliska formuła kontaktu już na żywo, kiedy prezentujesz utwory już nie jako solistka? Tak, na pewno i na pewno mnie również zachwyciły taki sposób wykonywania muzyki i tak naprawdę Nils Fram, to już się wszyscy mogą śmiać, bo już to mówiłam wiele, wiele razy, naprawdę zmienił moje życie. No wiemy, że tak, że się w nim kochasz, że piano day i to wszystkie historie tak, już słyszeliśmy rzeczywiście. Ale naprawdę proszę sobie wyobrazić mnie jakby z zupełnie świata klasycznego, z zupełnym jakimś tradycyjnym podejściem do fonografii. Nagle ja słyszę, że można nagrywać pianino tak, jakby się nam położyło głowę do środka i że to wszystko żyje po prostu i ma w sobie tyle jakichś nowych kolorów, więc ja byłam tak zachwycona, że naprawdę to było zmieniające życie, zdarzenie i spotkanie, zderzenie i wiele jemu zawdzięczam. Nawiązuję do tego też, aby nasi słuchacze się dobrze przygotowali do koncertów z tobą. Nie będzie łatwo, chyba że ktoś za granicą cię spotka, bo koncerty zaplanowane są w różnych miejscach świata. Na pewno też koncerty polskie, no ale z tego co widzę, to akurat chyba ten koncert na Spring Breaku może jeszcze jest dostępny, bo potem warszawski koncert jest już wyprzedany. Tęskno też cierpi na tą chorobę wyprzedawania koncertów, no ale pewnie jakaś szansa spotkania się z tobą na żywo będzie. Będzie, tak. Będzie. Wydaje mi się, że w wakacje to ogłoszenie za chwileczkę i pewnie na jesień uda mi się troszeczkę więcej pokoncertować w Polsce. Na razie trzeba zdobyć Europę, a potem u siebie próbować. Tak to się odwraca teraz, tak? No, to był właśnie żart. To właśnie się teraz nie popisałam. Haniu, bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję ci za płytę przede wszystkim. No, po reakcjach takich zapomniałyśmy o konkursie, o płytę tygodnia przez to wszystko gadanie. Pytanie, szybko konkursowe pytanie. Dobrze, to ja zadaję to pytanie już, żeby było prościej. W jakim miesiącu i w jakim mieście, jakim miesiącem i jakim miastem opisany jest utwór Sun na płycie Hani Rani? Można już teraz odpowiadać, może wysyłając po prostu odpowiedzi na mój adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Oczywiście płyty czekają. Bardzo ci dziękuję za płytę i za wizytę. No to jest taka ponadczasowa przyjemność, w związku z tym w ogóle nie ma żadnej daty przy do spożycia, więc do zobaczenia i do usłyszenia w różnych miejscach. Może gdzieś w Bieszczadach na przykład się uda to zrobić, bo wiem, że tchnienia nadchodzą. Zapraszamy. Tak? Miejsce trzymamy. Miejsce trzymacie bardzo dobrze. I my kończymy też program alternatywny, oczywiście zaglądając raz jeszcze na płytę Hani. Napisy końcowe. Hania Rani, która była naszym gościem. Dziękuję ci raz jeszcze. Dziękuję. Bartek Gil, Agnieszka Szydłowska, Iwanka Kunewa. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.